نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قرآن عظيم الشان الله ذا عباده دیر مقصدی و مطلبی اصلاح کی اغا مضامین ذکر کی اغا ہدایت بیانی چغی سرا مخلوق کے وحدت پیدا کی یا والی پیدا کی او دا یووالی او اتحاد او اتفاق دا ډیرو مشکلات او حل او دا ډیرو اختلافات چې څومره دنیا کې دي هغې ډیر په اسانه سره صفائی کوي، ازاله کوي. اللہ رب العزت پا دی ڈیر زور لگولے دے. قرآن عظیم کیوں او دا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پا اخپلو تعلیماتو کے او حدیث مبارکو کے جد بندیان یوبل سرا اتفاق و وحدت پیدا شی او داغی اول علاج و اول حل او اول لارم دقوا چه اللہ دو قومن و اصلاح وخبل وحدانیت سرکولا دو توحید مسئلہ داسی و مسئلہ دا چې څنګه په دې سره خپل ثمرات او خپل برکات او ډیر د الله رحمتونه دې سره ثابتي، نو دغه سه بل طرف ته د دې په وجه باندې هغه ډیر نقصانات او ډیر عیبونه او ډیر مشکلات او ډیر مسائل چې انسان پاوی کې حیران او پریشانی ناغل ری کوي، داغی صفائی کوي. مسئلے یو دا چې د الله وحدانیت ته او علاج د ډیرو مرزونو د ډیرو مصیبتونو دی. ځکه وته نوم داسې یو چې دې مسلې سره وحدت راځي د مخلوق مینز کې یووالی او اتفاق راځي. ځکه دا د هر یو پیغمبر لومبه پیغام او دعوتو چې قوم ته پېښ کړې دي چې زما قوم الله یو غنه پدې یووالی کې ډېر کمال چلا یو غن لشي یو امن لشي نو دې سره انور ټول حاجات او ضرورت پوره کیږي. ځکه توحید مطلب د زړونو اخلاص چې د بنده په زړه کې اخلاص پیدا شي اخلاص د الله رب العزت لپاره وي، اخلاص د خاصو مشرانو امیرانو چې د دین کوم راهنمایي غي سره وي او بیا ورپسې عام مخلوق سره وي. نو اخلاص الله سره خدا دې چا واحد لا شریک وګڼي، هغه سره په هیڅ یو صفت کې مخلوق نه شریکه. کغه په علم کې او کغه په قدرت کې کغه په خلق کې او کغه په فیصله کې هم چې حکم متویل شي. ځکه خاص سورې کاف کې د دې ذکر کړو چې لهو غیب السماوات والارض، ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. چې د مخلوق د پاره بل څوک حاجت روا هم نشتا، یو الله دی او الله ذات ته چې هغه خپله فیصله کې بل څوک نه شریکوي. ولا یشرکو فی حکمه، هغه سره په حکم کې هم څوک شریک نشتا، فیصلې به صرف د هغه وي. د حکم مطلب کنه چاله صحت ورکول، چاله مرض ورکول، چاله خوشحالی ورکول، چاله غم، چاله عزت ورکول، چاله ذلت ورکول، چاله سزا ورکول او چاله اجر او ثواب ورکول، دا د الله فیصله دی. دی که آئی واز دی واحد لا شریک دی. یو آغا پیسلی چه اللہ رب العزت پخپلا بندیانو تا اجازت کری چه زان لمشر مقرر که، زان لحاکم مقرر که، زان لقاضی مقرر که، آغا بستاسو پیسلی کوي. کغه فیصله لوی او کوړی، کغه فیصله کی تاسو مینس کی، دا اختیار بندیان لور کړو. ځکه دا هغه فیصله چې سره د صفاتو د الوهیت سره تعلق نشته، قرآن دا غید پار ډیر مثالونه بیان کړی دي. خاص کر سورہ نساء کې چې کله ذکر د جوړولو کوشش کوي الله چې د کور کې اختلاف رانشي، د کور کې شور شر او جګړه پیدا نشي، نو دې لپاره د اول نه تر اخره پورې سایاتونه نازل کړي دي. نو په یو مقام کې وی چې وین خفتم شقاق بینهما، مشرانو ته خطاب دی چې مشرانو کتا زو پوه شوې په دې باندې چې دې کور کې دې دوه تنو یو بل سره ډیر شر دی، ډیر وخت او اتفاق ناراضي صلح ناراضي، فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، نمشران کې نوې دوالو طرفونو نه حاکمان مقرر کړي، اغی با دا کور جوڑ کی، اغی با دا صلحو کی، این یریدا اصلاح یوفق اللہ بینهما، کنیت یہ صحیحی اراده صحیحی چونگ دا کور اصلاح کول غواړو، اللہ پاک اتفاق واچی نو اجازت یو کو چدا سے فیصلی تاسو کول شئے چدا اغی سرا دا خدای توب سے تعلق نشتا، بلکه د دنیا د مشری او امیری دا هم د دې لپاره، مشر د نور څه د لپاره نه وي، کله ملکی او کله هغه نه ښکته وي، صرف دې لپاره چې یو مسله پیدا کی چې دې حل کړي او حل دا غیبه د قران او سنت نه وي، دی به صرف جاری کوي نافذ کوي، انور فیصله الله را لګلی دی په طریقه وکیږي. دا څه کړي را معمولی خبره ای چې سورته مائده کې وای چې د حج په وخت کې یو سړی په حرم کې جنایتو کی اعتداءو کی او سشی قتل کی، نو پا دبان دی باز جرمانا راضی کنا دم پا پی لازمی گی، آبا داغی قیمتی چو سشی وجل، نو قرآن وی چو وجدا مثل ما قتل من النعم، د چې په حرم کې سشي قتل کو نو دې سزا وسی مثل وای چې د سشي وجلې داوی مثل وای، نو مثل چې واغه مبهم مجمل معلوم نو، زګد ډیرو زنده سرو او ځنګليو جانورو مثل انسان سرشته ده خود دیرو نشته، نو ده که امام بوانی پر رحمت اللہ علیوی چه ده مثل نمرات قیمت ته ده بهتره ده، ده که قیمت ده هر شی اچولی شی، که غٹ جانور ده هم او که وڑو که ده هم، نویلیو چه ده قیمت بیسو کچه پده خود منگا خلق نپویگی، نو قرآن اجازت کرو چه یحکم بیهی زواد لیم منکم، یحکم بیهی زواد لیم منکم پیسل بکی پدی بانده دو انصاب دار ستا سنا، دو تن بکی نی حریو پیسلو کی، حضرت ایو بکر صدیق وقت که اغلا یو سڑی را او دغه سي سو نقصان او سو ګناه ته نشويو راغته وی چې ماته د دې حکم واوروا چې ما باندې سرازي حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اولگید نو عبی بن کعب تیوازو کو چراشا جدا مسئلہ حل شی نو بندیان خدا سی کنا پورا عقل پورا سمجھ خوار چاکی نئی حوصلہ و صبر و تحمل اغسلی ابو بکر تاوی چولی تالا دی چر پیسل ندر دی یوازی تاسی خلیفه در طول مسلمانانو چو تاغتوی چراشا حضرت صدیق و تاوی چو پاگلا دا شریعت حکم دی شریعت عرضه که دو تن یاد کری دی هل تهم ویلیو فبعاسو حکما من اهلی وحکما من اهلها دل تهم ویلی چه یحکمو بهی زوا عدل منکم دیبان دیبا پیسلکی خود دوائی انصاب دارستا سنا دوائی یاد کردی نوزی یواد پیسلو کما ما غطا زکا آوازو چه قرآن پس بزی چسی ویلی او قرآن عرضه که دقا یاد کردی شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حين الوصیه اثنان دوتن ارده کی یاد کړی چې دا دوتن وایي نو می اجازهت کړلې او می داغه مسلې پوره حیثیت بیان کړلې دا فیصله مخلوق ته والا کړی دا چې دا فیصله تاسو کولی شئ تاسو کې بقاضی وی حاکم بای اغا تا بدا راضی او دا دیر دمخ کنا دا انبیاءو ندا پیسلی را روان دی چی اللہ داود علیہ السلام توی چی یا داودو انا جعلنا کا خلیفتا فی الارض منگتا دنیا کی خلیفہ گردو لے او خلیفہ اغا چا توی چی اغا بدا خلقو پیسلی کئی فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى نتو فیصله کو د خلق مینس کی او غتوی چې د خواهش تابعداری باندې کئ هغه ته ضرورت نو چرته داوود علی السلام او چرته د دنیا لالچ ته ډیر بعید ده عقل نه خنه الله قانون چی کنا داغه نسوک مستثنا او جدا نی دا بنده پکې دا کار کوي خیر دا سره او پکې دا سره کوخه دا دې دا سره کول کوي الله رب العزت وی کار سو کی او قانون ته وسر حقتای اگر که پیغمبر وګدا خبره او تکي چې خواهش پسې مزه ولی فیذلک عن سبیل اللہ خطاب دی کید سیلارنا ان الذین یذلون عن سبیل اللہ او سوک چی خطا شو کنا لهم عذاب شدید بما نسو یوم الحساب دو قرآن هر آیت چی کنا اغزمون دو پاری او زبردست وصل دا اوز مصیبت داده چه نچه اویلی ده نیز دکڑه ده وصله و سرانشتا اللہ رب العزت ہوئی مومنان تا چه خضو حضرکم فنفرو سباتن زن سر وصله و اخله وصله وازی تورا و نیزه خونه دی اصل وصله و قرآن ده چې کلا حضرت شیخ باجر دلالو نا خو با چی تنو پا جگڑا و پیخو نمخ که نو خلق ویلو چی نبا رازی نو چی لابڑا نو چاوی رازی باو چاوی نبا رازی چاوی تقریر بکی و چاوی نبا کی شور زوک باو نو چی مرگرو که بداس بازیو نا بلد ناغیبا وصلی را واغسته حضرت شیخ بسادر پو گوا چاو چیز ما وصل قرآن ده نا دغی کار نده نا ده حق پرست وصل قرآن ده ولی زگا ده عبد الملک پو وقت که چی ده لنبی امراو اسلام نو امام زهری راغے غیبت لکنا بادشاہ سره وزید پار کې ناستو چې کوسو معلومات کوي سو تپوس مپوس کوي کنا لری حضور علم نو امام زهری خو لوی دریاب هم په علم باندې پورا هم په مال باندې پورا ما احسن الدین و الدنیا از اجتماع امام زهری چه که ناستن عبد الملک و تاوی یه شکر ده چه رالی قد ایمان سوال مکڑوی نو خلق داسی وی کنا تا خلق داسی وی اوی ولی ویره دا شام والا غی شام والاو کنا مونگ تا یو حدیث بیانی همونگا پی نپوییگو چی دا سیده او که غلط تی ویسا حدیث دی ویداوی چی اللہ رب العزت دا قوم سوک مشر کی او دا غید پیسلوزی مواری کی نو که آقا بیا گناہ کئی نو میں اللہ نلکی امام ظهور و توی باطلون ولی وصله و سراوکا نخم وی باطلون دا چه خبر دا کرد دا حدیث کم دیو دا حدیث و مشران و زرگران خمونگیو خلق مونگ تا کینی ناستی کنا دا گواری چه سمر صحابه و شاگردو خاص کرده انس دا عبدالله ابن عمر عددی خلقو ولی باطل دی وزکال لارب العزت دغی وطاوی در صورت سواد و در داود علیہ السلام واقع وطاوی چو گورا چی پیغمبر دی و بادشاہ دی ناغتا سکرسی پو مرتبہ کی او اغتا لارب العزت وی چی فیصلی پا حق کوا او تابیداری در خواہشاتو مکوا او جسوک در خواہشات تابیداری کئی لهم عذاب شدید حقید پارا با سخت عذابی کن نو یو پیغمبر تا دوم را زور نور کلا او چه اسی بادشایی پیغمبر نینو اخلاس تا اغا تا با اغا گناه تا با گناه نشی ویلی نا قرآن اللہ دید پار را لیگلی چه دخود بندیان دازان سر واخلی کار دے کیے او سو مسئلہ راشی اسے اختلاف پیخشی داغی حل پا قرآن کشتا تبیان اللی کل شین اللہ ہوئی قرآن خدا ہر خبر وضاحت تے انتہائی وضاحت تے ہر خبر تبیان یہ وطویل دے نو پیسلی دو قسم شوی یو غا پیسلی دی چه دا اللہ پوری خاص دی اگه که بل سوک اغا سرا نشی شریکی دی او یو غا دی چه اجازت اکڑه بندیانو تا چه قاضیانو لزه حاکمانو لزه چه غیستا تو پیسلی کئی مولا اختیار ورکڑه دی دا ځکه دا دروځي روځي چې څومره مسلې پیدا کیږي نو دی بس حل نه کداوی تعلق د نفسونو سره دی قتل او زخم او جوب له پکې راشي کداوی تعلق د مالونو سره دی نو څومره به حدا او به انتها مسائل لی لیکن الله کتاب نازل کړي چې باغی کې د ټولو حل شته او که بازی داسیو چه ظاهر که نمعلومی دو داسی یو خبر برالا یو واقع و حادثه باوشوان چه علماء پا قرآن بانی نظر اوکو و بس تاغی حل بے پیدا نکو حیران بو نباغی که اللہ رب العزت داسی مجتهدین پیدا کلیو اغیل ادا استعداد ور کلیو چیغی و پایات که دیر غو روکو نا خبر بیتی نمعلوم اکلا یا بدا سوا چه او با پا قرآن که لیکن آخو حیاتو نا دیر دیات کنا مار چا دا با ذهن کیا ہو یا نو او بازو لبا اللہ دا با سویرت ورکلو ناغی بدا آغی مسئلی حل اکو ذکر منصور سروی یو تن ناس تو آئی سائیو بد دا زادی دا آغا وقت نشورو شوی دنو کنی قرآن وی چه لا تتخذو بتوانتا من دونکم دا غیر خلقنا دا بیدین خلقنا با اس سوک زان لدکار دا پارا ننی سائی اگر کاغه معمولی کاری معمولی خدا باندې کوي دا باندې کوي ځکه ورورو باغی رانه نو زیرانه نو زینو نو میرا خپل وراشي بیا به سو کو باسي دا دا او دا ځای شروع شو نه غسره عیسائی ناستو دی په علی ابن حسین راغه هغه عیسائی دی خپل شیطانو ارزای کی کئی کنا ناو عیسائی ہوئی چیسا علیہ السلام دا اللہ زیر دے زمرا جرعتو بس منگوائی چی دا خلق بس اغیبر زمرا زادی ورکلیو حسین ابن فضل ورطاوئی چی پی دلیل خبر بنکے تاثر اس دلیل لے ناو تایاتوی ده صورت نسا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القا الى مریم وروح منه وروح منه اللہ ویلی چه ده عیسی علیہ السلام روح ده ده اللہ نا من نیارا اولے کنا او من دید پار راضی پدر دلالت کئی چکم یوشید بل نجوزی نا دے که من استعمالی گی معلومی چیسا علیہ السلام دا اللہ نجوز دے من ہو یہ ویلی دی بس آد اخدیزی اشم نحسین ابن فضل ورطا د سورته جاسیه آیات وی بلی وصله خو سره وکنه چری ک الله رب العزت وی وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه د سج بازمانونو کی دی او سج بزمکا کی دی الله ټول تابع کړي دی او مسخر کړي دی او پکار کې لګولې دی او جميعا منه دا ټول دا الله ندی حسین ابن فضلوی دا ټول دا الله زامن شو وګورئ قرآن وی جميعا منه دا سچ په اسمان نظمو کړي دا ټول د الله ندی نه جوړ ستا خبره خدا دې الله خو منصور لګې نو ویشاله چې زما په مخ کې داسې خبرې کوي نو قرآن ډېر آسان حل دی ډېر وخت نه غواړي مهلت نه غواړي چې ته وایې چې یاره ماله دوره ورځې مهلت راکړه چې دا جواب دله وګورمه نه جواب قرآن کې شته که نه تیار څومره مخکې نازل شوی دی اصل فیصلې د قرآن دی که هغه د عقایدو فیصله ده نو هم قرآن به یې کوي که د عمل فیصله ده نو هم قرآن به یې کوي نو چې کومو خلقو دا مطلب و چې دا خلق دې دغسې په تیاره کې پاتې دی ته د حقیقت نه معلوم ادی دې دغسې په پریشانۍ کې او په حیرانتیا کې وخت تیری دا ډیر هر زمانه کې دا خلق غلط عناصر نغیبه یو مشن چلو د دې لپاره خاص کر چې هغه مشن تر اوسه پورې جاری دی پورې چې کوم وخت کې چالو شوی دی حضرت علی رضی اللہ عنہ په وخت کې ځکه چې د هغوی مینځ کې څه جګړه پیدا شوه حضرت علی او د امیر معاویه رضی اللہ عنہما مینځ کې نو هغوی مطالبه وکړه چې مونږ صلح کوو حضرت علی وی بالکل صحیح ده نو دیو طرف نه مشران کینول د بل طرف نه مشران کینول چې دا خبره سم کی دا جګړه ختم کی دا شر او فساد ختم شي روغه وکړه نو څه خلکو چې دا غي په زړه کې بار سونو په دې روغه نو خوشاله ډیر خلک نه خوشاله چې روانه یې نوې خلا کړ نغیلال اواته موږ حضرت علی خلافت نه منو شپږ زره کسان اته لاړ یو ځای کې ځان له جدا ځای کې دیری جوړ کړیو او کله کله د جمعې پر ورځ باندې وپکې یمانځل رالو منزل نه راتلو شر نه راتلو نکله حضرت علی رضی الله عنه با خطبه وی نو ګټونو کې وناستو زیو ګټ نه با دا آیات ویل شو چې ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله یو به وی بل به وی مطلب یې سو چو ګورا الله وی چې اختیار زما دی فیصله زکوما او دې د الله صفات ورکو مخلوق لا بنديان الله چې تاسو زموږ میان کې روغ او کئ او دا وی دې حضرت علی دا اختیار ورکړل دي نو ته د الله فیصله کې او د الله په صفات کې خلق شریک کړل نو دې کافر دي کفر نسبت وته غوخه چې دې آیات نه منکر دي چې ان الحكم الا لله اغا خو پویدو اغا خطبه که وقفه نراوستا پلا خطبه جاری ساتلا ادومر بیوی چه کلمت حق اریده به الباطل دا آیات پا خپل ده حق ده لیکن دی تینا غلط مانا اخلی آیات نه انکار نکو کلمت حق اریده به الباطل خبر حق ده آیات حق ده په خپل ځای باندې لیکن د دې اراده غلطه ده هغه دا مطلب نه دی چې ان الحكم الا لله دا معنا چې دا د خلکو پیسې لیبوم الله کې خبر راځي چې چا غلا کړی دا او چا ډاکا کړی دا او چا په مال باندې قبضه کړی دا او چا څوک قتل کړی دی یا څوک زخمی کړی دی یا څه دلوار دی خو اجازه تور کړی دی چې فیصله کوي ما قرآن را لېګلې دی او کاری ویلی پیغمبر پاک تا جن انزلنا الیکل کتابا مونگ تا تا قرآن نازل کولی تحکوما بین الناسی چت فیصلو کی دخل قمینز کی بما اراک اللہ خود دان ننا اگا فیصلہ چی اللہ تا تا خودلی وی بما اراک اللہ اللہ اجازت کرے واغی شر جوڑو نو آیات پیدا دید پاروی چه غلط مطلب تین آغستو اگا فیصلہ دا بنده صحیح وا جائز وا اللہ ویلیو عدیب وی چه ناکن حاکم خو اللہ دے اچه چا فیصلہ اکلنو آغزان اللہ سر شریک کو دا اس پر خنکو خوی عرصی گڑ وڈ کول تا دید پارو چه دا مخلوق پشر و پساد کی مبتلائی او د دې د اتحاد او اتفاق رواني د دې دینه دښمنی جوړ شي دا جل دا واخره دا شعر روان ده خان کایاتونه او کا حدیثی نو دا غي مطلب یو شانتی او دی خلقو ته بل شانتی پیش کړي نو بس د خلقو شکونه پړ کې پیدا شي نو شکوک او شوبات پیدا شي او هر آیات رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سیر پسې صحابه کرامو په خپل زبان نه حل کړی دی هغه هیڅ اشکال نشته دی خدا سو کې چروانی نو دی داغه تفسیر ته نه ګوري داغه فیصله ته نه ګوري داغه ترجمه ته نه ګوري هغه دومره کوشش کړی چې حضرت مجاهد وي دا عبداللہ ابن عباس شاگردان دی ٹیٹ غرون دی حضرت مجاہد دی حضرت طاووس دی حضرت اکرمہ دی ناغوی چما عبداللہ ابن عباس تدا قرآن سو زلہ ٹکی پٹکی باندے اورو لے دی ٹکی پٹکی باندے اورو لے دی او زکا سفیان سوری وی چی دا جا کمی مجاہدن فحسبو چاہتا چی پا آیات کے او پا قرآن کے دا حضرت مجاہد تفسیر ملاو شنو بس نور پسی دن گردی دا کافی دی نا غیار خبر حل کردی دا کنا خواب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی چکدا سی سوکی چې هغه زمانہ په قران کې ماهر یې نو ماته یو خې زه په خوانو باندې زم منزل وکوم کار څومره لري کنه خو زه به زما او دا غنه به هغه قران زده کوم نو کنه نبی علیہ السلام یې صفت کاو چې دا یو کوټه ده دا یو کمره ده مولیع علما دا علم نڑکا شوی ده ناغی خلقو دا قرآن هر لفظ و هر آیاتو پخپل خپل زیبان دی حل کرده ده قرستو دا سی خلق راگی چی دا غی نیت سی نو هر چا تا خپل نیت رسی ناغی مخلوق کے انتشار پیدا کن دیر لوی انتشار پیدا کن ناغا وقت ندا خبر شروع وکن قرآن کریم بار بار دی خبری مونگ تا یاد دیحانی کئی او زمونگ اصلاح کئی چه خلقو اتویعو اللہ و رسوله و لا تنازعو استاو دپارا اللہ رب العزت دین پورا کرده پا قرآن او پا سنت کے دا اللہ دا حکم تابیداری کوئے و دا پیغمبر دا سنت دستازو پارا پورا دی ایس تاجت نشتا. ولی ولا تنازعو خپل مین کې جګړه مې پیدا کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وو دنیا کې راخو ډیر آسان و ډیر ځکه مختلف فیصله واغله راتلی. حضرت عمر رضی الله عنه یو بل صحابي ته مره تصادر چول دیرا روان کرده ده نبی علیہ السلام لیرا ولی چویل دن نبی علیہ السلام وی عمر لرکا صادر دا ولی ویزا سورت فرقان یو شان تلو لما او دی بل شان تلو لی زو ته وایم چې ما د پیغمبر پاک نه داسې اورېدلې ده او د امام داغه نه داسې اورېدلې ده اپر اخ پکې ډېر ده دې ما راوستو نبی له سلام یې کینه په حضرت عمر ته وی ته وایا نو تلاوت کو وی سیدې هغه بل ته وی ته وایا نو تلاوت کو وی سیدې دا جګړه سره کوي ما ته خلا رب العزت ویلی دی چه قرآن پا وو لغتونو بانده نازل شوه دی پا وو لغتونو نو چه هر یو لغت چاووی نو بلکل صحیح وی کنا خب یا هم صحابه دومره قربانی کړی دا چه حضرت حذیفه رضی اللہ عنہ د حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په خلافت کې په هغه بصرا او پازروعات کې جنگي د دروس سره نږدې ملکونه وو نلته د خلکو په حال باندې پوه شو چې دی خو په قران کې اختلاف جوړي یو وی چې داسې دی ابل وی چې داسې دی معمولی ونتی پرخ باو سوره توا کی راضی قالو ما خلقنا موعدک بملکنا چادا سوی بچاوی چننا بملکنا جگر جوڑا یو باوی بملکنا دے یو بل باوی بملکنا دے حضرت حذیفہ خطر او لیگو حضرت عثمان تا چې ادرک هذه الامه د دې امت غور وکړه دا چې دې وخت نه اختلاف شروع شي کوم ځای له بزي خلک په قران کې یو بل سره اختلاف جوړي یو ایداس به وي بل وی ایداس به وي حضرت عثمان رضی الله عنه حکم وکړ چې دا قرآن صرف د قریشو په لغت باندې جمع کړي دا نور ته نو باسه صرف د قریشو ځانن چې موږ سره پروت ته دا د قریشو لغت ته دا نور قبایل هغه ته نوېستو نو بس مخلوق اله دا اختلافاتو نه بچن دا ډېر لوی مصیبتي ښه دغه سه کا حدیثو نبی علیہ السلام د حج په موقع کې چې اخیری حج یې کاو ولار دی یو راځي تپوس ته نکې چې ما سرمخ کې اوخره یا قربانی مې رستو کړه نبی علیہ السلام ورته وی چې لا حرج بل راځي او وي چې ما شیطان رستو ویشته قرباني مخکې وکړه نبی له سلام اله حرج است پچ څوک براتل ته پوس وکاو نبی له سلام ورته وی لا حرج من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج چاچه دغه سه عمل کول ډیره حدا او چاچه اونکو سو ګنا په گنيشته ده دا به اوستیو ګورنو د مستحباتونه خلقوا غفرض ته رسول فرایض ته رسول ایو بل سره په کې جګړې جوړ کړي استامونس کی یو د دمن کیږي هذا طول مستحبات تي مشرانو لکلی کتابونه ډاکتی تینا د پیغمبر د دې لپاره لري او توی چې د دې میان کې په دې شر جوړ نشي کبار سنت باندې عمل کوي نو لا حرج څه ګنا پکې نشته څه ګنا پکې نشته چې چاته پیغمبر وی زما سنت ورسه ده او اغی پی عمل شروع کنو دا عمل لی پو سنت بانده ولی دا غا حدیث بعضو ملکونه تا یو شانتی و رسیده بعضو تا بل شانتی و رسیده نو عمل پی شروع شن نو تسکه اوست دا طولو پا یو دا غا راجمه که او دا صحابه اکرامو پو جبانده دنیا کی خوارشو سوک عراق تلالو، سوک شام تلالو، سوک روم تلالو، سوک مصر تلالو نو چه صحابی کم عمل اغزه که کرده نو اغزه خلق و مذب جوڑ شو اغزه خلق و عمل جوڑ شو دای ماما نو دکڑی تیلی خلق دینا پواغی ہوئی دای ماما نوی پاکی مذبون نو جوڑ کری دای ماما نوی جوڑ کری دا امامانو د صحابه او عمل نه خلق کړي چې عبد الله بن مسعود داسې عمل کړي دي عبد الله بن عباس داسې عمل کړي دي عبد الله بن عمر داسې عمل کړي دي حضرت عائشه داسې عمل کړي دي هغه عملونه جدا جدا وو ولې یو کار پیغمبر سو قسمه کړي دي دا د سانتیا د پاره چې خلق باندې دین ګران نشي حدیث نشروز فساد جوڑ کو تم را حتی خبر و رسول چی او بلوان سلام نا چی او بلو زمون نکی داو قرآن پا دی زور لگو چی گوری ولا تفرقو ولا تفرقو جدا نشید او بلنا اختلاف جوڑ نکی گوری اختلاف حرام دی اگر تاسو چې کوم مسائل دي نو مستحبات دي نو مستحبات د پاره تاسو حرام کارونه کوي ځکه نبی دې اسلام با په حج کې چې خلکو با رش جوړ کو په حجر اسود باندې هغه ته وی چې حجر اسود کولول سنت قدری دي فرض نه دي واجب نه دي لاس ورول یا کولول دا سنت دي او چې چا بل مسلمان لدیکا ورکړه او نو دا حرام دي نو تاسو په سنت عمل کوئ نو حرام پکې وکه نو جو ثواب پکې څه شو دین څه جوړ شو تاسو ثواب وکړه که ګناه دې وګاټو نو هر خبره په خپل خپل ځای باندې خدا چې دې له خپل خپل مقام ورکه د سنت خپل مقام دې د واجب خپل مقام دې دا حرام خپل مقام دی نو دا دیو دین برده تکوه ما چی با یو سنت عمل بانه تاسو یو بل سر دشمنی جوڑ اکڑا دام سو اکڑا نراشه که نه دا اللہ کور که چی دا خلق دا شک ناو دا دین اخلاس قرآن کریم مونږ ته د پخوانو قومونو حال ذکر کوي چې اغي دا چل کا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهود به وی چې دا نصارى د سړي ځامن نه دي د دې د دین ستین نه دي نصارى به وی چې دا يهوديان د سړي ځامن نه دي د دې د دین ستین نه دي ګور دی عزیر علیہ السلام ته د خدای زی وی هغه به ګور دی عیسی علیہ السلام ته د خدای زی وی داسو ابن امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی چدا آیات دا دی زمانے سر لگی چدا مولانو کم اختلافات جوڑ کلی دی چپا ممبر باندی یو تکافر او بل تکافر او بل تکافر داو یغا دا غیر آواغ است دا یهود و آغکار چاگی پا یو بل داست نوچی او قوم سر قرآن و سنت شتا نبی آولی داست حالات پیخی گی چه اللہ حل را لگنه ده او پیغمبر ویلی چه گوری ده خودم ده دنیا نا و ما تاسو که دوا ما نتو نپری خودم لن تذلو ما تمسکتم بهما چری با گمراه نشه که تاسو پا دی منگولی لگولی چری با گمراه نشه ایس اختلاف با پیدا نشه تاسو که چه خپل خبر پا دی حل گوائی که نا مشرانشته دا سه مکوه چه شا پشا یو یو ده که ناس ده بل بل ده که ناس ده او یو بل پسی خبری کئی او بد ردی کئی او قسمان قسم فتوی کئی دا خود علماء و حق نده دا داغی شان سر لایق نده دا یاد دامت لبو چه اللہ رب العزت ہوئی چه واتویو اللہ و رسوله و لا تنازعو جگر مکوه اختلافات مجوروه فتفشلو و تذهب ریحکم کمزوری بشه او بعد بده نوزی سمت لبو قوت با هم ختم شی و تذابری حکم دشمن ده بدر دای زور اور شی دشمن تا بده سی اسان شی لکه گازره آقا کارو شو کرنه خواه کدی امتو دامین که خپل اختلافات نوی کلی او یو بل سر یو موٹی شیوی سوال پیدا کی چی دشمن پا دی غلبه کوله و پا دی بانده لبه کوله و دی زلیله و داغه دلاسنا دا طول کمزوری دینا پیدا شوا چه مسلمانی و اغا دا قرآن و سنت خیال نساتی اغای دمرا بیدبی بی حرمتی کئی و دا اللہ سزاور کی دنیا کی دا سه قوم لا چه دا دما کتاب پری خودا دنیا پسیشوه نور و علمونو لامزور ورکو اغای تا هم توجه پیدا کلا او چې کوم اصلي بنیادی علم نو هغه مرستو کو نو تاسو عاقبت بداسي نو ښا الله توفیق راګي چې مونږه قران او سنت خدمت کوو هغه ته ګوډې ماتې کوو او به ځان پوکو دنیا او آخرت هم ښه شي.